بسم الله الرحمن الرحيم باب من فضائل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه باب دے پا فضائل دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وبه قال حدثنا یحیی بن یحیی التمیمی وابو جعفر محمد بن الصباح وعبید اللہ القواریری وسریج بن یونسا كلهم عن يوسف بن الماجشوني واللفظ لابن الصباح قال حدثنا يوسف وابو سلمة الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن نبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه تولي وانت مني تزماني بمنزلة هارون فمرتبه ده هارون عليه السلام ده موسى عليه السلام نا إلا أنه مگر ده عمر ده لا نبي بعدي چه زمان پس بل پیغمبر نشتا روافظ و امامیو او طول و فرق و دشیو ای پدی دلیل نیولی چیر د خلافت حقدار علی رضی اللہ عنہ او دتا وصیت شوی چیر د پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نپس بتاسو خلیفہ یی او روافظ و تمام صحابه کرام ته د کفر نسبت کړي چې د یولی پالی رضی الله عنه باندې دا نور مخکی کړي اباده روافظ دمره تجاوز کړي چې علی رضی الله عنه ته کافر وای وای دولی د خپل حق مطالبه نکولا د دې خلق قول باطل له په اجماع صحابه کرامو اول خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جوړ شوه دویم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دریم عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دریم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ او دا دلیل ابن جوړیږي چې ته زمانہ په منزله د هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه هارون علیہ السلام خود موسی علیہ السلام نه پس خلیفہ نو هغه د موسی علیہ السلام نمخ کې وفات شوه او د دې کیسه دلیل د دې خبرې نشتا ادی باندې استدلال دا اسی خرافاتو پس تللی چی او سڑی زان لپزور سی او خبر ثابت ای قال سعید فاحببت ان شافهه بها سعدا رضی اللہ عنہ ما دا خبر خو خولا چی مخام خو اورم پدی سرد سعد رضی اللہ عنہ نا فلقیت سعدا زد سعد رضی اللہ عنہ سرم الاشم فحدثته بما حدثني به عامر نما اور تحدیث بیان کو هغه چې مال حدیث بیان کړو پاغه عامر فقال نس وی وی انا قل فقال وی انا سمعت ما اريد له قلت انت سمعت او تا اريد له قال فوضع اصبعيه کی خو صحابی دواړه غوتی علا وزنه هی پخپلو غغونو قال وی نام او الا فاستکتا کچری داسی نیوی چې دی غغونو دا خبره د الله پیغمبر نا او ریدی دا دواړه د کانشی فاستکتا فاستکتا ای سمتا دواړه د کانشی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر بن شعبه ها وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن الحكم عن مصعب بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رستو پریغه رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فی غزوه تبوک و غزاه تبوک کی فقال فرمایلی یا رسول الله علی رضی الله عنه یاد الله رسول تخلفنی فی النساء والشبیان رستو پریغه ما په زنانو ما شمانو کی فقال الله حبيب يا ما ترضى يا ترازي کی خوشالی گنا ان تكون مني دا شش زمانہ بمنزله هارون من موسى فمنزله هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام نا غیر انه لا نبی بعدی دغه مرض چ مان پس بل پیغمبر نشتا وبه قال حدثنا هو عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبته في هذا الاسناد وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ دوار په لفظ کې نزي نزي قال حدثنا حاتم وابن اسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابي وقاص نبیه رضی اللہ عنہ قال امر معاویت ابن ابی سفیان سعدن حکم کڑو معاویت ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سعد رضی اللہ عنہ ہوتا فقال ما مناک انت سباب التراب سشی منکو تال راشت بدر دینوے اب التراب علی رضی اللہ عنہ ہوتا فقال اما ما ذكرت ذكرت سلاسن اما ما هر شاغده ذكرت سلاسن چیز رایا دو ما غدری خبری قال هن چویلی وی لہو چویلی وی دا غدری خبری دی علی رضی اللہ عنہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لین تکون لی واحدت من هن چمال یود دی درون شی احب الیا من حمر النعم دا بڑیر محبوب ای ما تدا غسرو خانونا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول له دیت فرمائلی ولی رضی اللہ عنہ تا وخلفه دی رسو پریخو فی بعض مغازی پا باز غذاگانو کی فقال له علي النبي عليه السلام تعالى رضي الله عنه يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان تعرست بريخم زده زنانو ما شومان سراوز خمر د ميدان فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما ترضى يا ترضي كي ان تكون مني بمنزله هارون من موسى چیشت زمانه په منزلی د هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه الا انه لا نبوته بعدی زمانه پس په پیغمبري نوي مانه پس پیغمبري نشتا وسمعته ما اريد يقول چې فرمایلی یوم خیبر پرز د خیبر لو اعطین الرايه ها مخاور کوم بدا جندا رجلن یو سړی ته یحب الله ورسوله چې غدا الله او رسول سره مین ساتي او یحبه الله ورسول الله او رسول الله سره مین ساتي قال فتتواولنا لها مونږ دې تزانو نه روچت کړیو ټول پدې تمو چې مال دې ملاو شي هر چا د دې تما او امید لرلو فقال ادعوا لي عليا وروب لي ما تعالى رضي الله عنه فوتي به ارمدا نراوسته شو هغه ارمد استرګي خوګوي علی رضی الله عنه راوسته شو د استرګي مبارکي خوګوي افات تواولنا لها من رسول الله اوصل کدا پورته کیدو معنا او دوګدوالی معنی راضی فتتواولنا لها فرفعنا وجوهنا موږ دې ته مخونه را پورته کلو ځانونه مو پیغمبر ته سرګن کل وی ما تعالی رضی الله نو روبلې دا غسترګي خوګ وی ای بیا هوسترګي خوګ دی فَبَسَكَ فِي عَيْنَيْهِ نُلَارِ مُبَارَكِ تُكْلِ وِدَاغُ پُسْتُرْغُ كِي وَدَفَارْ رَائِتَ إِلَيْهِ عَوَتِ جَنْدَوَرْ كَرِوَا فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خِبَرَ اللَّهَ دَئِ پَلَاسُ فَتَحَ كَرِو وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِي الْآيَةُ كَلَشِدْ آيَاتْ نَادِلْ شُو تَعَالَوْ نَدُعْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ دَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا نراغخ دراغخت و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليا وفاطمه وحسنا وحسينا رضي الله تعالى عنهم فقال اللهم هؤلاء اهلي دازما اهل دازما اهل وردی بانیم روافظو دلیل نیولے چی اہل بیت بس علی رضی اللہ عنہ دے فاطمت الزہرا رضی اللہ عنہ دا او ددی دوارو اولاد دے ادیم ادائی عقیدہ دا چی دا معصومون دی دا خطانا زکا اللہ اذهب عنہم الرجس و توہرہم تطحیرا و دا دوار داوی باتی دی دی دا آیات دا امہات المومنین بارک دی آیات دا ام المومنین بارک دی نو ازواج دی نبی علیہ السلام پا اہل بیتو کی داخل دی اولا او بالذات او کلمه د اهل بیت دا احتمال د عموم لري نبی بیان خو بذات او اولم داخلي دي ادیم پکې داخلي کی بل دا داوچې اهل بیت ته عصمت ده نو دا باطل ده عصمت صرف انبیاء علیہ السلام لره ده نور چاله نه ده شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله په منهاج السنه کې وای و اراده په کتاب الله کې په دوه قسمه ده اے انما اراد الله ان یطهرکم انما يريد الله ليذعب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا يو اراده شرعيه و دينيه وي دويم اراده كونيه د تقدير غدا لذيذ كذا اياتنا د اول اراده ندي يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم او اراده کونیه سره فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام دا اراده مذکوره د پاکوالی د نوع اول نه دا دینیه ده او کونیه نه ده نو اهل بیت د پاره حرمت نشتا او عصمت اغای مغفور دی اولا دا گناهنو نے محفوظ ساتی او چوشی ناغین توبو باسی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عندر بن شوبه ها و به قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبه عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابراهيم بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي رضي الله عنه اما تر دعا اترا دیکیگن ان تکون منی بمنزلت هارون من موسی چشت مان پا منزلی ده هارون علیہ السلام ده موسی علیہ السلام نا چستادا سی مرتبشی و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن نبيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر ويلو پرز د غزو خيبر لو اتي ان هذه الرايه ويخام خاوركم بدا جندا رجلا یو سړی ته يحب الله ورسوله چې غدا الله او رسول سره مين ساتي يفتح الله على يديه او فتح برا ولي الله دا غپلا شنو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما احببت الاماره الا يومئذ ما نو خوخکړی مشری مگر په د غرض قال فتصاورت لها مام دیتا سر را پور تکڑیو رجا انو دعالا حاد دیو مید دو جن چز دیتا رو بلشم قال فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب اللہ حبیب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنو راغت و فاتوا ہویاہو اغت ورکڑیو وقال ویلو امشزا ولا تلتفت رست گورما حتا يفتح الله عليك شي الله خيبر پتا فتح کی قال فسار علي شان علي رضي الله عنه لغن تلار ثم وقف بعذ ولم يلتفت رسين قتل کہ پیغمبر علیہ السلام حکم کړو فسار خان واواز کو تیز يا رسول الله على ماذا اقاتل الناس پس شي باندې او جنگي غم دخل کو سرا پس شیبان یو جنگیگم ددی خلق و سرا قال قاتلهم دیسر او جنگی حتی اشد واللہ الہ الا اللہ چی گوائیو کی چی اللہ نا بغیر بلدے عبادت بندگئی مستحق رشتا وانا محمد الرسول اللہ او دا چی بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ کَلَشِ دَئِذَا سِوکی فقد منعوا منك دماءهم واموالهم بشك من بكي دید تان اخبلی وینی اخبل مالونا الا بحق ها مگر پا حق دی اسلام وحسابهم علی اللہ او حساب ددوی پا اللہ دے و بیهی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا عبدالعزیز ابن ابی حازم نبی حازم عن سال ابن سعد رضی اللہ عنہ ها و بی قال حدثنا قتیبة واللفظ هذا قال حدثنا یعقوب بن ابن عبد الرحمن عن ابی حازم قال حدثنا سال ابن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال یوم خیبر ویلیو پرد خیبر لہو اعطوی ان هذه الرایتا خام خاورکم بدا جنڈ یو سڑیتا یفتح اللہ علی دیہی فتح برا ولی اللہ لا غپلا سنو یحب اللہ و رسوله اغمین ساتی دا اللہ و دا اللہ دا رسول سر و یحبه اللہ و رسوله او اللہ و رسول دا غصر من ساتی قال فبات الناس اشپتی رکا خلق اشپتی رکا یدو کون لیلتهم یدوکون لیلتهم یدوکون یخوذون و یتحدثون فی ذالک خلق خبر کون او پدی خبر کی ورنن و تل ايهم يعطاها چکم یو ته بدا جند ور کی دیشی قال فلم اصبح الناس خلقوا صبا کو غدو واختر للرسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو هر یو می ساتل يعطاها چدل را جند ور کریشی فقال نبی رسول الله ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اسو فقالوا هو يا رسول الله اشتكي عينيه دا خسترگی خونگ دی دسترگو درد دی سترگی خوک شوی اگر عاجز بندو مشکل کشا سترگی خوکی گی نا سوک چی بلن مشکلات لدی کئی پاغ خپل غم و تکلیف و بیماری نرازی قال فارسلو الیه نو خبر لگلی وقت فوتی بیهی راوستے شو فبس وکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیه دا اللہ حبیب داغ پسترگو مبارکو کی لاری تو کلیوی و دعا لہو دعائی کڑی وفا براغ جوڑ شو حتی کال لم یکن بیهی وجہ انتا بنوی گنی پد درد دے فاتواہو الرایت جنڈے ولورک فقال علیون علی رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ قاترهم دای سره بده جنگی غم حتا یکونو مشلنا چی شی دای زمون غونته چی شی دای زمونګه غونته ګور صحابه د حق یو معیارو زکه خلقو لبه وی زمونګه غونته شی مونگ بدئی سارا جنگی گو تردی چیشی دئی زمونگ غنتے قال انفز علا رسلک نبی کریم علیہ السلام ورتویزا پخپل حیعت او پخپل نرمتیا و سکون سارا حتا تنزل بساحتهم چلاڑ شه دا غي غد کورونو ذکر يغه مخامخ ميدان تا اغسهن او غولي تاسمدو هم الاسلام بیا د اسلام ترو بلوا خبرهم خبر ورکا بما يجب عليهم اچ واجبي کی واجب به پدوي د حق تعالی نه پد اسلام کی فوالله قسم فالله علی يهدي الله بك رجلا دا چه هدایتو کی اللہ استا پزری و سڑیتا واحدن یوتا خیر لکا دا غور دیتا تا من یکون لکا حمر النعم چیشیتا لرا غطول سروخان دیو کس هدایت تا دا پار دور غور دے و بیهی قال حدثنا قتیبت ابن سعید قال حدثنا حاتف ابن اسماعیل یزید ابن ابی عبید عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي ورضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم رستو پات شهود نبی صلی الله عليه وسلم په خیبر کې وکانا رمیدن او دا غستر کې خوګوي وکانا رمیدن او دا غستر کې خوګوي فقال انا تخلف زبرست پات کې کوم د رسول الله صلی الله عليه وسلم نه فخرج علي رضي الله عنه وته فلهك بالنبي صلى الله عليه واله وسلم الله د حبيب سره په وشو فلما كان مساء الليل کله شو ما خام د شپې غفتح الله في صباحها چې فتکړه ول خیبر دا غي په صباح کې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل لاوتی ادن الرایا تخام خور کم بجنڈا اولیا خوزن بررایا خام خانیسی بجنڈا غدن سباتا رجلن یوسرن یحبه اللہ ورسولو چو ارسر اللہ ورسول من ساتی وقال یحب اللہ ورسولو دا سیوی چی غد اللہ ورسول سرم من ساتی یفتح اللہ علیه او اللہ بفتح را ولید آغپ الاسو فیدا نهنو بعلین ناسا پیلی رضی اللہ عنہ وما نرجوہو مند دو میدن ساتلو فقالو حادا علیون دا علی رضی اللہ عنہ دے فاتواہو نورکدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رایت جنڈا ففتح اللہ علیہ اللہ ددپ ذریبان خیبر فتحکو وبه قال حدثني زهير بن حرب شجاع بن مخلد جميعا ابن علي قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني ابو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت انا ويتلم زاه حسين بن صبر صبرا او عمر بن مسلم الى زيد بن ارقم رضي الله عنه فلما جلسنا اليك رجمغتكي ناس فقال له حسين حسين رحم الله ارتوي لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا بشك مل اوشيت اي زيد خير ډير سرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى الله حبيب قتله وسمعت حديثه وتعالى خبر مبارك اوريدي وغذوت ما هو غزاغان ور سرکني وصليت خلفه ورپسې رستو مسکړه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا لوي خير سر ملاوي حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ له حديث بيان کوي زيد قال ابن اخي غير وارو والله لقد كبرت سني زما عمر ډير شوه وقدم عهدي ودير الذي شهد زمان زما ونسيت بعض الذي كنت اعيب اما هر کړي دی باد هغه چوم زما یاد کړیو او ما چې یاد کړی میو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فما حدثتكم فقبلوا هغه چې کوم حدیث در ل بیان کوم نو قبول کړئ وما لا واشنوي فلا تكلفوني نما داغی د بیانولو مکلف مجوڑوئی ثم قال بیوی قام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یومن ودردر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یورس فینا پمونک خطویبن خطویب بمائن پسوبو سر سحوزو بوی یودعا خممن اغیط بی خموی غدیر خم بین مکتا والمدینتا داوی پمن د مکی مکرم او د مدینی منورې کې د الله حبیب درې دو فهمید الله واسنا علی الله حمد ویلو سنې پیلو او عزا او نسیت کړو وذکر او پانی ور کړو ثم قال بی اما بعد هر چې پس د دین دی علی ایه الناس خبردار خلکو فینما انا بشر زبنی ادم میوش کویاتیا ان قریب د شراب شمات رسول ربی قاصد د رب زما د پار د روح کبس کون فوجیب نو زبغ دعوت قبول کم وان تارکم فیکم ثقلین از پتا سو کی دو سی زنا پریزم اولهما کتاب الله اول الله کتاب نه فیه الهدى والنور اپدی کتاب کې هدایت او نور دے فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به رونی سید الله کتاب او پدې منګول لګوي فحث على كتاب الله اذا الله په کتاب تیزی ورکا ورغب فيه او دې کی مینا او ترغیب ورکو ثم قال بيدم زلوي واهل بيتي زتا سو کې رست خپل اهل بیت پرزم اذكركم الله في اهل بيتي یاد دهانی در کوم تاسو ته د الله په واره د اهل بیتو کې اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی الله در ثرایا دوم د خپل اهل بیتو بارک فقال له حسین حسین رحم الله ورته او من اهل بیتی یا زید سوق دی اهل بیت د الله د حبیب زید رضی الله عنه الیس النساء من اهل بیتی آیا بیبیان د اهل بیت نه قال نساء من اهل بیتی وی بیبیان خو خود به ذات خود د اهل بیت نه دی ولکن اهل بیتی هی اهل بیت اغم دی من حرم الصدقه تبادو چا بهر غسوګ دی چې حرام کړی شو د پاغی صدقه او زکات د الله د حبیب نه پس قال ومن هم ودا سوګ دی قال هم آل علی و آل عقیل و آل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم قال كل هؤلاء حرم الصدقه يطولتي خلق زکات حرام نے قال نعم وا نور الله حبيب اهل بيت بريخيني دا ادیر خم د جوخفین یو دری میله ده او دلته یو حوض او سبوټی دا الله حبیب دا خطبه چی وی نو دا د حجۃ الوداع واپس راتلو ویز پتا سو کې دو سیزونه پریزم اسا قلین ورته وی زکا عمل اورانی ولد دی دواړو دران دی چله آسان نکی عرب ار یو قیمتی شیتا درون وای او ز تاسو ترا یادوم الله د اهل بیت مبارک ګوره د الله کتاب باندې با عمل کوي زما د اهل بیت قدر فضیلت به پیجنې دیتب اداد حقوق کوي موتا کې دا حدیث راغلی زتا سو کې دو سیزونه پریزم یو کتاب الله دویم سنت رسول صلی الله علیه وسلم نو دو سیزونه دی کتاب الله او سنت رسول او دا اهل بیت او حق عظمت دا پټول امت لازم او ضروری دی اکدغه شینو اجماعت مراد دا علماء لیکنی دا الله دا حبیب ټول اهل بیت په گمراهی جمع کیږي نا دا الله دا حبیب ټول اهل بیت دا په گمراهی جمع کیږي نا پدغه خطبه د غدیر کې دام من كنت مولاه فعلی مولاه اللهم والما والاه وعادما عاداه چې د چا ز دوستم نو علی رضی الله نو به دوستي اے الله دوست ساته سو چې علی رضی الله نو سره دوستي کوي او دشمنیو کې چې څوک ور سره دشمنی کوي دا حدیث په مختلفو الفاظو سره راغلی امام ترمذی ابن ماجه امام حاکم بیهقی ذکر کړی یو جماعت د محدثینو دا حدیث ضعیف کړی دی منهاج السنه کې ابن تیمیه وای رحمه الله چې انه کذب چې من كنت مولاه فعلی مولاه وای دا دروغ دی اباد نور علماء و حدیث ته حسن ویلی وګوره که حدیث ثابت شي نو دا دلیل له په فضیلت د علی رضی الله عنه او تیزی د داغه په دوستۍ او من د داغوی د دشمنۍ نه دا معنا نه ده کړي چې اب خلیفہ بلا فصل وی یا په دې دلیل نه ده کړي چې اب معصوم وی وَيْنِسَاؤُهُ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ نگوڑا دی حدیث کی تصریح کچی بی بیان دا اہلِ بیتو نا دی ارستو یو حدیث دا سید ابن مسروق را روان دے تاسو تا فَقُلْنَا مَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ نِسَاؤُ قَالَ لَا وَيْنَا وَيَهْلِ بَيْتِ سُوْقْ دِي چې پاغی دا غی نه پس صدقه حرام ده. نو د دوړو روایت په منس کې جمع پدی تبار علماء وکړي چې زید ابن ارقم رضی الله عنه اقرار کوي په روایت اولا کې چې بی بیانې د اهل بیت ندی په اعتبار د لغت او د عرف او د دیو جن چې د پیغمبر په کور کې اوسېږي او امت ته حکم د دوی د احترام او د دوی د عزت د رستو روایت کې اختصار شوه دی چې هغه د پاره د الله پیغمبر دا کلام کړو لکه رستو تاسو ته روان دي. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل ها او بی قرات سن اسحاق ابن ابراهيم قرافر ناجرير كلاهما نبي حيانا بهذا الاسناد نحو حديث اسماعيل وزاد في حديث جرير كتاب الله فيه الهدى والنور كتاب د الله په دې کې هدايت او نور دې من استمسك به چاچه منګوليو لګوري په دې واخذ به او دې رونيو كان على الهدى دې په هدايت وي ومن اخطأ هود والله سوق جدينا خطا شن بالعرب شي وبه قرادسنا محمد بن بكار بن ريان قرادسنا حسان ابن ابراهيم عن سعيد وابن مسروق عن يزيد بن هيان عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال دخلنا عليه ويمن وردن شبد فقلنا له من ورتوي لقد رايت خيرا تاخو خير قتله لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدا الله حبيب سره برګره شي او صلی الله خلفه او تار پس مشکنه وساق الحديث بنه حدیثهم ابيان کو حدیث په مثل د حدیث دا بي حيان غيرم نو قال الا واني تارك فيكم الثقلين دول وي دران سي زنا محترم عزت مندر کې پريزم یو کتاب الله دے و حبل الله دا دا اللہ رسائی دا من اتباہو چھوک جدی پس روان شو کانا علی الہدا نوی باغ پیدا ہے تو من ترکہو کانا علی الدولالا چاچی دا کتاب ریخو علم نملن نعب پا گمراہ ہیوی وفی فقلنا من اہل بیتی ہی سوکی دی اہل بیت نساو ہو قال اللہ غوینا خواسم اصلا نو ذاتن اہل بیتی ایم الله وای قسم په الله ان المرأة خزت تكون مع الرجل العصر وی خزت یو سړی سره یو زما یو مدد من الدهر د زمانینا ثم يطلقها بثلاق ور کی فترج الى بها وقومها نواپس يغفل پلار تا او دارن يغفل قوم تا اخلاڑ شخاوننا اهل بیته اصله وغاسل وعصبته وصبيري الذين حرموا الصدقه بعده چغيبان حرام کړشوي د صدقه دین پس وخت تیر شل جدوانو روایتونو کې ظاهرا تناقض دي نو علماء دا سی تاویل کرے چه انہن من اہل بیته اللذین بی بیان دا اللہ دا اہل بیت واغا دا اللہ دا حبیب دا اہل بیت واغا ندی یو ساکنونہو کور کیوسی گی ورسرا او دا اللہ دا حبیب پا عیال دارائی کی دی او اللہ دا دوی دے احترام و اکرام حکم کرے نو زنانا خوب دی کی داخلی دی خوی باز علماء وی لکه امام نووی ولا يدخلن دی داخلی ندی په حرمت د صدقې کې دیده کی وی حرمت د صدقی نفی کئی دا مسئلہ امام نووی رحم الله ذکر کړي چې دا خبره په حرمت د صدقې کې دا چیرې په دې حرمت د صدقې نشته و به قال حدثنا محمد ابن بکار ابن ریان وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن النبي حازم عن سال ابن سعد رضي الله عنه قال استعمل على المدينه رجل عامل جوړ کړی شو په مدینه او سره د عالم مروان فدعا غروت سال ابن سعد فامره ورته حکم کوه یشتم علی ان شلی رضی الله عنه ته بدر دی وای قال فابا سهل نغین کارکو فقال ما اذن ابیتا وی خبردار کله چې انکار کې دا غی د بدر دون فقل لان الله ابد تراب رضا شي هوا کنا الاعاذ بالله شلانت الذی فابد تراب فقال سهل سال رضی اللہ عنہ ما کان لعلی اسم نو د علی رضی اللہ عنہ د پاره او نو محبب الیه من بالتراب چډیر محبوب دی وی غته د بالتراب نا او انه کان لیفرح اب خوشاله دی ذا دعی بها چپدی برو بلل شو فقال له اخبرنا عن قصته وی خبر را کد قصید دی نجدا بی تراب ورطولی وی لما سمیا با تراب انداولی ورطنم کی خودشو دا بی تراب قال جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتا فاتوی مطا رضی اللہ عنہ راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کور دا فاتوی می رضی اللہ عنہ تا فلم یجد علی فی البیت علی رضی اللہ عنہ پکور کنو مندے فقال اين ابن عمك اذا ترزوي دسشو فقالت كان بيني وبينه شون زما دا غ پمنس کی داسې خبر را لې د خزي خاون پمنس کی کله جنگ او تیز خبر رازي فغاد وبني نو مال غصه شو غ فخرج لا فلم يقل عني نو ما سره د گرمي خوب او کیلو لو نکا فلم يقل عني قیلوله انکا ما سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ته انظر گورا این ہوا چلی رضی اللہ عنہ کمزے کنے فجا اراغ فقال یا رسول اللہ وفی المسجد آخو مسجد نبوی کی پروت دے راق دنو دے فجا اراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مستجعنو دے اڑخ لگو لیو قد سقط رداؤہ انشقیہی او غرزی دلیو سادر دیو طرفنا فاسوابهو ترابن او د مسجد خاری بدن ترسی دنیوی نشوروش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سوانو چه خاری د علی رضی اللہ عنو نا پخب المبارک لاس لرکولی ویقولو فرمائلی قم ابا ابا تراب قم ابا تراب پورت شا اید خار و پلارا پورت شا نداغوی تا پٹولو کی محبوب نمو دا گرد بنی امیو سخت عصبیتو دا دی رستو خلقو صحابه کرامو یو بالپسی بدر دین دیویلی رستو خلقو کی دمرا عصبیتو چی پخپل بیم صحابو پس بدر دوی او نور خلق بیم دیتا مجبور کون نورم دیتا مجبور کون بابو اگر وید مسجد کی ودو دیمانی دلیل نیولی اغا علماو چی جماعت کی خوب درست دے بعد علماء اوس شرطونه ورته ذکر کړی. دلته علی رضی الله عنه غره جمعات کې ودره ادا الله پیغمبر په دې خوب ورته انکار نه کوي چې جمعات کې ولي وده غره کور خو ور سره نږدې نو جمعات کې خوب درسته. بابن فی فضل سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. باب دے پا بیان دا فضیلت دا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے. اے خلفائے اربعے ذکر کل نداشرہ و مبشرہ و ذکر در تشورو کئی. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ شدن سعد ابن مالکم و ایداد عشرہ و مبشرہ و ندے اغلس مبارک کسان چې دنیا کې پیر جنت زیر شو. و به قال حدثنا عبد الله ابن مسلم ابن كعنب قال حدثنا سليمان ابن ملال عن يحيى ابن سعيد عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعان عائشه رضي الله عنها قالت ارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله تلا حبيب يوشب بي خوب شوو خوب نورتلو شوگیری تا وای. فقال بی ویلیتا رجلا صالحا من اصحابی کاش چیو سڑے نیک وزما دمر گرونا یحرسنی اللیلتا. ایران انش پیز امونگ سوکای کڑے دی دشمنانو خطروا. قالت بی بی وی سمعنا صوت السلاح واورید مونگا آواز دا اسلحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حادا سوک دے. قال سعد ابن ابی وقاص ویز سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہی ورہ اغنیک سڑے اللہ دارا وستو یا رسول اللہ جی تو احر سوکا ذرا غلی منن بز سوکای کم ٹولش پا. قالت عائشت رضی اللہ عنہا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دشو حتى سمعت غتويته مې په خوب کې आवाज و اورېدو. وګور دې کې جواز د سوکې دارې دې د دشمننا او احتیاط وکي ساس کسو ارسوک به احتیاط کړي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس ها وبه قال حدثنا محمد بن رمين قال اخبرنا ليس عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقي ركدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينه فابتدا راتلو دایکی مدینه تا ليله ثنيوشپا. فقال لیتا رجولا صالحا کاش یو نیک سڑے زماد دی مرگرنا یهرو سنی اللیلا یرننش پخوی زماسو کئی کڑے وی. قالت فبینما نحنو کذالک منداسیو سمینا خشخشتا سلاحن واو مریدو آواز دا اصلیهی. فقال من هذا قال سعد بن ابی وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك سشرا وسريش پکې قاف. قال وقع في نفسي خوف زما زرکی واکیش ويرى پر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى سو تکلیف رس الله صحابي تزرکی واچو فجئت احرسه نو بس عالم زي سو کای کو سو تکلیف ورن کی. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب ورته دعا او غختا ثم نام بيودشو. او پر روایت دی ابن روم کی فقلنا من هذا مغیرا سوک دی اغوی سعد ابن ابی وقاص. و بیه قال حدثنا محمد ابن المسنع قال حدثنا عبدالوحاب قال سمیتو یحیی ابن سعید یقول سمیتو عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ یقول قالت عائشت رضی اللہ عنہ ارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت یوشب بی خوب شویو بمثل حدیث سلیمان ابن بلال. و به قال حدثنا منصور ابن ابي مزاحم قال حدثنا يعني ابن سعد عن ابي عبد الله ابن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما جمع رسول الله صلی الله وسلم بویه نو جمع کړی رسول الله صلی الله وسلم مور پلار یو تن تا غیر د سعد ابن مالک رضی الله عنه نا فانه جاء علی یقول له وغته شروع شو چوی پر زود ارمی فدا کا بی و امی ولغشی مور پلار می درن قربان شام ایتے داسی راج مکڑیو ارمی فدا کا ابی و امی دا الفاظ ورتویلیو خدا و پمناکبو دو زبیر رضی اللہ عنو کی راشی اغتیم فرمائیلیو یادا مانا وچه غزوه احد کی بلچا تنووه لی بلکه سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیوی لی او یوم الاحزاب کی بیا زبیر رضی اللہ عنہ تموی و بیه قال حدثنا محمد بن المسنع ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفرن قال حدثنا شعبتو حاومی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا وکیون حاومی قال حدثنا ابو قریب و اسحاق الحنزلیو عن محمد بن بشرن عن مسارن حاومی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن مسارن کلهم عن سعد بن ابراہیم عن عبداللہ بن شداد عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن كعنب قال حدثنا سليمان بن بلال بن ابن بلال بن يحيى وابن سعيد عن سعيد بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع كريو ما رسول الله صلى الله عليه وسلم دوار امور افلار پرز دو امور افلار می در قربان شا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمحن ليس ابن سعد ها او بی قرادسنا ابن المسنع قرادسنا عبدالوحاب کلا همان یحیی ابن سعید بی هاد الاسناد و بی قرادسنا محمد ابن عباد قرادسنا حاتمون یعنی ابن اسماعیل عن بکیر ابن مسمار نامر ابن سعاد عن نبیه رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع له ابویه ام احد جمع کریو دلر مور اپلار پرزد احد قال فکان رجل من المشرکین ویو یو سڑے دا مشرکانو نکد احرق المسلمین قد احرق المسلمین اے ڈیری وینی توی اکڑی وی دا مسلمانانو او دا سی اکڑیو لکا سوزول چی سوکو کی لکا پا اور چی سوزولو کی قدحرقا المسلمین وینی توی کڑیو یو قتل پکی ڈیر کڑیو ادا سے کار کڑیو لکا پا اور چس وزول کے فقال لہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی سامد تویلیو ارمی فدا کا بی و امی ویولا مر اپلار می درن قربان شا قال فنداتو لہو بی سامن ویروی می سدتیو غشیلی سفیه نسلن یو غشه می ورته رويستو چغیل رداسي سفر مرنو نو اغیل ر سفر اوتی رواله فاصبت جنبه نزور سید مړخت د تفسقتا نو دې داسې او غرزيد وان کشفت عورته او د غرزيدو سره عورتم سرګن شو فزوه کر رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب خاندل حتا نظرت الی نواجزه ما نظر کړو د دې جامع غفور مبارک تاب دا الله حبیب خوشاله شو د په قتل دو اے دا معنا نه وګڼي چې د عورت په سرګن لیدو یو خاندل نواجز نسو کوئی انیاب مراد دی دا داڑے اسو کوئی د جام غاخنا دا الله حبیب د دپ دی وجل خوشاله شو کوم مسلمانان قتلول د عورت په سرګندې دوی نه دی خاندلی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن ابيه رضي الله عنه انه نزلت و ينادل شوي دي فيه تبارك ايات من القران ايات من القران قال حلفت ام سعد وقال حلفت ام سعد قسم خړل ام سعد الله تكلمه ابدا حتى يكفر بدينه چې خبره بن کید امور د دې بچی سره تر دې چې د خپل دین نه انکار وکي مور ورته ویژه بروټه خوراک نکوم پنور بناسته مړبشم خلق به په غور در کوي چې مور قاتله ولا تاكل ولا تشرب دا سه قسم خړلې چې دا به خوراک او سکاک نه کوي خبره به نه کوي قال زعمت ان الله وصاك بوالديك امور ورته ویته ګمان کې چې الله وصیت کړی تا تستا د والدینو فانا امك وانا امرك بهذا زده مور او زه درته د دې حکم کوم چې کفر وکا قال مکثت ثلاثه دری رزی دی مور تیری کی خوراک سکا کی نکولو حتی غوشی علیها من الجهد بی خودی راغلی و پاغی دڑیر تکریف و مشقت دو وجنا فقام ابن اللہ راپور تو شیو بچی دی و قال له امارا چغت امارا وی فسقاها ناغیبانی عبوس کولی فجالت تدو علا سادن شوروش و جدی خیری کولی ساد ابن بی و قاس رضی اللہ عنو تا فانزل الله عز وجل في القران هذه الايه الله قران کی دایات رولی گو وسین انسان بی والدیه حسنا وصیت کړه موږ انسان تب بار امور پلا د دې کی خوش سلوک و ان جا حدا کا کدوار کوشش کی استاباره کی الان تشرک بی دا چې تشرک کی زما سره مالے سل کبی علم شیطان رداغی بارکی لم نشتا فلا تطعهما نو د دای خبر ام منا وصاحبهما فی دنیا معروفا امر ګرځیا اور سروک په دنیا کی پنی ک طریقې قال وا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم غنیمتا عظیمتا حاصل کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم غنیمت لوی فیضافیا سیفن ای کیو تور وفا خستو و امارا واغست سعد رضی اللہ عنہ راتل میو کل پدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا فقلتو نفلنی حاز السیف ما لدا عراک دا تورا پا عطویا کی فانا من قد علمت حاله و ایذچیم تاسول پتا دا حبیب دا حال دا چې په دې توره بز سوره سوره کارونه وکم فقال رده من حيث وخسته وی واپس کا کم زین شي دراغست سفن طلقت زلانم حتا اردت ان القيه في القبض وی زلانم اراده میو ک چې وی غرزوم القبض اغزل وی چې غنیمتونه پکې جمعو القبض زید جمع کی دود غنیمتن لامتنی نفسی ویزان ملامتکم فرجعتو الیہی نزرا واپشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فقلت ما ویعتو اینیہی ما ترا کدا قالا فشد لی سوتہو صح کومات نبی علیہ السلام آواز وی رده من حیث خسته واپس کجی کم زین دراغستی قال فانزل الله عز وجل الله دایات رو لگنی سرونکا للنفار قل للنفار لله والرسول قال وم دا آیات اللہ رو لگن دا آیات اللہ زما بارکی رو لگن قال ومرستو زمیمارشهم فارسن تو ما خبر لگلیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فاتانی نما تراغلیو فقلتو ما ودعنی ما پریدا اقسم مالی چی تقسیم کم دا مال حیثو شیطو کم دے چی مخوا غشی قال فاباد اللہ حبیب انکارو کو قلتو فرنس و نمب تقسیم کم کٹولنی قال فاباد اللہ حبیب دینم انکارو کو قلتو فالثلث درے ویسا فسکتت اللہ حبیب کا چپشو فکانا بادو الثلث جائزن ندین اپس دا درے ویسا کی وسیعت جائز شو دا حکمم دی بارک راغرے قال واته تو الا نفر من الانصار راغلهم ز پس خلق باندې انصار او مهاجرين فقالوا ذي تعال راشا نطعمك ونسقيك خمرا شتوام در باندې اخرو شراب در باندې اسکو وذلك قبل ان تحرم الخمر ادا شراب د حرمت نمخ کی خبر اوا قال فاته تهم زر عالم ديتا في حش فحج کی والحش والبستان حش باغ توي فَإِذَا رَأَسُ جَزُورٍ نَاسَفِي او سردو خو مشوي نن د عمر شهید وی سرا وزق من خمرن او یو مټ د شراب پروتو یو مشکاو مٹ د شراب او پروتو قال فاکلت وشربت ما ام خوراک اس کا کوجی سر قال فذکرت الانصار فذکرت الانصار والمهاجرون عندهم وی ذکر کړی شو الانصار او مهاجرین د دوی سره فقلت والمهاجرین خیر من الانصار وی مهماوی مهاجرین غره دي د انصار نه قال فاخذ رجل احد له الراس راوا غستو یو سړی یو د جام د سر نه دوخ د سر جامو فضربنی بی ذی په عالم فجرح بن فی زما پوزه کې زخم جوړ کو زرالم رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نو ما ورته خبر ورکو فانزل الله عز وجل اپ نشک وکړه شراب نشکی دی ووالو الله عز وجل زما بارکی زما نفس بارکی دارو لیګلو یعنی پشان د شرابو کې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان بیشک شراب جواری عبادت بوتان او تقسیم او نصیب معلومول پغشو دا غندا او پلید دی او دی د اعمالو د شیطاننا و به قال حدثنا محمد ابن المسنا محمد ابن مشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب عن مصعب ابن سعد عن النبي رضي الله عنه قال انزلت فيها اربع آیات سعد رضی اللہ عنہ زما بارک سلور آیاتون الحدیث و ساقر حدیث بمانا حدیث زہیر او بیان کو حدیث بمانا حدیث دو زہیرن سماک و داد فی حدیث شعبہ او دائی پک سیواکل قال فکانو اذا راد و یتعموها و یو دائی چه کلب ارادل رل چه توام ور کی دیتا دی مور قسم خوڑ لیو کنا و راکس کاک بنکم شجرو فاها شجرو فاها ندی باغی تا خلکو لاؤکا بعصون سم او جروها دادا ام مساعت دا سعد رضی اللہ عنہ د مور واقعیا دا غی قسم خوړل او خوراک سکاک باندې کوم چې تاسو سرسو کفر نه کړي نو پام صاحب ولا خلق ولا اوکا ابیا به ولا په خلق کې غذا ور واچولا ادم صاحب ولا ځکه خلق کې خوا چې خلق جوخت نه کی اسینه توام خېټه ته ون رسی د لوګي نه بمړ شي او په حدیث کې دادی فادوارا به به انف سعد وی والا پدی جام سر پوز د سعد رضی الله نو ففزره نو دی ول ما تکا فکان انف سعد مفزورا دا غي پوز ما ته ولا سشلی دلی وا وبه قال حدثنا زهير بن هر قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان المقدام ابن شريج شريح عن ابي انساد رضي الله عنه في ولا تطرد الذين الله ويحبوا مشرا كسان يدعون ربهم بالغدات والعشي شراب ليخ بالرب صار ومازيغر قال نزلت في سته و اذا اشبغوا كسان مبارك الايات نازل شي انا و ابن مسعود منهم زاو ابن مسعود رضي الله عنهم د دوینو وكان المشركين وكان المشركون او مشرکان قالوا له اذا الله پیغمبر ته ویل ته دي حوالات نږدې کېدا کسان دا کمزوري دي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن اسرائیل عن المقدام ابن شریح عن نبیه انساد رضی اللہ عنہ قال کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ست تنفر مونگ دا اللہ دا حبیب سرشپک کسانون مشرکانون نبی علیہ السلام تو اتر دھاولا داوشن لا اجتریون آلے لئی پا مونگ زلور نشی قال وکنتو انا و ابن مسعود او مزاو ابن مسعود ایو سڑے دو حزیلنا و بلالو ورجلان یو دو سڑیو لستو سمیهما نیم چیز داغی نموالم نیم اذ چی نموالم ددوی او دا روایاتو کې نمونه راغلی دي وداو شړ بلال او صہیب او عمار او خباب او سالم مولا ابي حذیفه صبیح مولا اسید او عمرو ابن عبد عمر ذو الشمالين مرشد ابن ابي مرشد وینیم د چنم عالم دا غوی فوقا فی نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم واقع شو پس مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ماشاء الله هغه شد الله خو غشو ای قاچ وا کیشی فحدث نفسه نو بیان کړو په دې نفس هغه الله دا آیات رونی ګلو ولا تطرد الذین مشرا کسان چرا ولی خپل رب بالغدات والعشي سار او مازيگر يريدون وجهه او د اراده لري د وجهه د الله الله د آیات مبارک رولي غنو وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد العلاء قالوا حدثنا المعتمر وابن سليمان قال سمعت ابي النبي عثمان قال لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي نو پاتشوي د الله رسول سره په بعد د غرزو کې التي قاتل فيهن چې جګړه کړو پای کې رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحه او سعد بغیر د طلحه او د سعد رضی الله عنه نبل سوق عن حديثهما او دې د حدیث د دې دواړو نه ذکر کړي نه باب من فضائل طلحة والزبير رضی الله تعالی عنهما ادا دوالم د اشرو مبشرو ندی دی کی د دای فضائل او فضیلتونه در ذکر کای و به قرحد سنا عمرو الناقد قرحد سنا سفیان بن عین عن محمد ابن المنکدر عن جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما قال سمعته یقول ویوریدنی میدی چی فرمائی لینا دب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس ایوم الخندق ندب ادعاهم للجہاد رابلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق پرزد خندق جہاد تا فانت دب الزبیر ناواز ورکڑو زبیر رضی اللہ عنہ تا ثم ندبهم فانت دب الزبیر اے زبیر رضی اللہ عنہ دعوت قبول کو حلکو لے دعوت ورکڑو را بلیلیو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرس دا احزاب سوک دے چرا بڑی مونگتا خبر دا قوم زبیر رضی اللہ عنویزو بے ہوئے نبیا زبیر رضی اللہ عنویزو دری پیری دری پیری دا اللہ حبیب ہوئی ادب وی دب دعوت قبول کو چیز بدا سی حکم فانت دب الزبیر ای فاجاب هو الزبیر ثم ندبهم بیرو بل جهاد تا فانت دب الزبیر زبیر رضی اللہ عنہ دعوت قبول کو ثم ندبهم فانت دب الزبیر بیرو بل جهاد تا ناغی دعوت قبول کو نبی علیہ السلام علی کل نبی حواری دار پیغمبر دا پاریو شہزاد وی او مخلص دوسوی و حواری الزبیر او زمان مخلص او خالص مرگرے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے ردت حواری ویلی دی حواری پاس اللغت کی وی خالص پنوالی تا اب یا خاص و مرگر تا وی و بهی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو سامان شام ابن عروہ ها و بهی قال حدثنا ابو قریب و اسحاق ابن ابراہیم جمیعا و کی قال حدثنا سفیان کلامان محمد ابن المنکدر عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمانا حدیث ابن عوینا و بهی قال حدثنا اسماعیل ابن الخلیل و سعید ابن سعید کلامان ابن مسحر قال اسماعیل اخبرنا علی ابن مسحر عن شام ابن وعن ابی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ قال کنت انا و عم عمر ابن ابی سلم ومزا عمر ابن ابی سلم پرد خندق مع النسوت د زنانو سر فی اوتم حسانا منگ دوی سرو و تم دا قلا توی جمع آتوام رازی دا زنانا و معشومان نبی علیہ السلام را جمع کرو پا قلا ده حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے عبداللہ ابن زبیر پا دا غوق کی دا سلور کالو عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہ په دغه وخت کې د سلورو کالو دی و یومز عمر ابن ابي سلامه پرز د خندق د زنانه او سره پاغا کلاغانو د حسان رضی اللہ عنہ کی فکان یتواتی غلی مرتن فانظرو و تواتی له مرتن فینظرو ويومر عمر بن ابي سلم سلاما چی چیټا وکما ته شا چزده دی کلا د دیوار نو ګورم څوک سای کم چته نقصان ونکي چر کلا نبار سوق اکل ما بلا ټیټه کنا و د ما پملا و درې دو اده کلا په دیوار به کتل د کلا په دیوار به کتل فكنت عارف و ابي نو ما د جما په جندو والد د امر را على فرسه في السلاح او ما د چوم په جندو والد چتلو په اسبا نیو سور پاس له حق بني قريزه اوتا قال اخبرنا عبد الله ابن اوربان عبد الله ابن زبير رضي الله عنهما قال فذكرت ذلك لا لابي واذا خبر مي والد ذکر کا فقال ورئتني يا بني تاز قتلهم بچي قلت نما ويا قال ما والله وي خبردار قسم په الله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع کړي ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الدين پدغرزد خندق او بني قريظ او ابويه مور خپلار فقال فدا کا بي امي وي قربان دي شيده تا نو والد او والد زما دایو لوی مقام دے د حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ د پارا و به قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو سامان شام نبی عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہما قال لما كان يوم الخندق قال شي ورز د خندق كنت انا و عمر ابن ابي سلمى هما زو عمر ابن ابي سلمى في الاتم الذي فقلاغ کی فیه النسوتو چه کی زنانوی یعنی نسوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیبیانی در ایسا مساکل حدیث او بیانی کو حدیث بمانا دا حدیث دی ابن مسحر فی هاد الاسناد ولم یذکر عبداللہ ابن عروہ فی الحدیث اینے ذکر کرے ولیکن ادرج القصتا رادن نکڑی دا قصب حدیث دی حشام نبی ہی کیان ابن زبیر رضی اللہ عنہما و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد بن سهيل نبي نبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء اپ جبل حراء هو ابو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم فتحركت الصخرة نو په حرکت شو اغا کانے اغا کانے په حرکت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم اهدا کلار شاه په سکون شاه فما علیک الا نبی نو نشته پتا مگر پیغمبر او صدیق نه او شهید یا شهیدان دی دربانی دا معجزات د نبی علیہ السلام نو چې نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شوی او دا نور شهیدان شوی دی دانور سری شهیدان شوی و به قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن يزيد ابن خنيس واحمد ابن يوسف الازدي قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس قال حدثني سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن سهيل ابن ابي صالح انبیه انبی حریرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی جبل حراء و جبل حراء فتحرکا غرپ خوزیدوشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکن حراء کلارشا فما علیک اللہ نبی نرے پتا مگر پیغمبر دا اللہ دے او صدیقن و شہید اپا دبانی نبی علیہ السلام و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر او سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وعبدته قال حدثنا هشام النبي قال قلت لي قال قالت لي عائشه وهي فرمائل يما عائشه رضي الله عنها ابا واکا استا مور افلار والله قسم پالا من الذين دا کسانو استجابوا لله والرسول چې قبول والے کړو د حکم د الله او د حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم من بعد ما اصابهم القرح پس د دینه چې ایت زخمونه رسیدنی او به قال حدثنا هو ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عبد الاسناد وزاد يعني ابا بکر و زبير استغمر بلار او والدين سوکو چې استجاب لله والرسول یو پل نکد ابو بکر رضی اللہ عنو بل پل پلار دے زبیر رضی اللہ عنو و بیهی قرح دسنا ابو کریم محمد بن اللہ قرح دسنا وکی قرح دسنا اسماعیل عن البحی عن عروہ قال قالت دیش آئیشت رضی اللہ عنو کانا ابواک استاغنی کنا پلار دیو نکد من الذین استجابوا للہ والرسول چ قبول والے کړه د حکم د الله او د حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم من بعد ما اصابهم القرح پس د دینه چې غیت زخم رسیدلو زخمونه ورته رسیدنیو باب من فضائل ابي عبيده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن خالد ها وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي قال اخبرنا خالد بن النبي قلاوه قال قال انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل امه امينا دار امتي امانت داروي وان اميننا امانت دار زمونغا ایتها الامه ذی امت ابو عبیده ابن الجراح دے دهر امت یو امین وی اے با اعتماد سڑے وی ور هر صحابی کی امانت خو پد ډیر غلب دی صفت کړي وا پدوی باندې دی صفات ډیر غلب کړي وا دا امت مخصوص دی خدا په مخصوصو کې مخصوص نه وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن ثابت عن انس رضي الله عنه ان اهل اليمن قدموا یمن والا راغدی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا ولیگا موسر یو سره یعلمنا سنت والاسلام چې مولا تعلیم را کی د سنت او د اسلام قال فاخذ بيدی ابي عبيده ابو عبيده رضی الله عنه لاسیونی فقال هذا امين وهذه الامه ودامن الدار ذی امته وبه قال حدثنا محمد بن مسنا بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا اسحاق يحدث عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء اهل نجران راغدوا نجران على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث الينا رجلا امينا وليغا منصر يو سليمان الدار فقال الله ابعثن اليكم الله پیغمبر وی خامخار علی گم بتا سو تا یو سړی امانت دار حق امین په حق امانت دار ای سره قال فاستشرف له الناس خلق دي تسرو چت کړو ار سړی وی جما دي حق امین جوړ کی قال فبعث ابا عبيده ابن الجراح رضي الله عنه ذولی ګلو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا ابو داود الحفري قال حدثنا سفيان بن اسحاق قال اسناد نحوه باب من فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما تجد وارد فضيله در ذکر کئ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عبيد الله بن ابي يزيد النافع ابن جبير ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لحسن ولي حسن رضي الله عنه تا اني احبه زد سر من ساتم فاحبه اے الله عز وجل سرمینا ساتم نو تم ور سرمینو ساتي واحب من يحبه او الله راغچا سرمینو ساتي چې څوک د حسن رضی الله عنه سرمینا ساتي وګوره د چا چې د حسن رضی الله عنه سرمینا د ټول مسلمانانو نو الله ور سره محبت ساتي وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زوتهم ده الله ده رسول صلى الله عليه وسلم سرا في طائفة من النهار پسيسه کې درزنا لا يكلمني ما سره خبر نکولي ولا اكلمه ما خبر نکولي چپو حتى جاء سوق بني قينقاع راغلو د الله حبيب بازار د بني قينقاع تا ثم انصرف بها لاړو حتى اتا خبا فاطمه راغه خیمه د فاطمه رضی الله عنها تا فقال ثم لكعوا ثم لكعوا ثم لكعوا راغه د الله حبيب صلى الله عليه وسلم خبا کور تم وای او اصل کې خیمه تا وای ابو خاری شریف کی روایت دا سرال فجل سب فنائے بیت فاطمہ اللہ حبیب د فاطمی رضی اللہ عنہ د کور په غولی او صحن کې ناسو یا ثم لوکا آیا دی دی کی هغه وړو کې بچیشته لوکا وای غلام صغیر تا یعنی حسنن فزننا نمون گمانو کو انہو انما تحویس اموہو چی مور بن کڑے دے دی حسن نزی اللہ عنو لی ان تغسلہو چی دل غسل ورکی تکا معشومان زنی وقت معشومی پوئی گینا ناغدا سی صفانی نموری سار کو چی نبی کریم علیہ السلام را غواری چی دل اولام بوی و تلبسہو سخاباً وا چي دل رسه خواب دا یو هار غونتی وی پدې کې سرا او سپین زر نه وی وا چي دل رسه خواب یو هار چې کې سپین زر سر زر نی اباد ویدہ د خوشبوئی هاریه چې دی ماشوم نه بوئیږي لکه عود وی مسک وی نوره خوشبوئی وی ادا د تسبو پشان داسي جوړکړی خوشبوئی پکې پیرلی وی ادا ماشومانو ته امبیل غاړه کې واچي چادام ویلی چې دا غم تار وی چې کې دا مړی وی هغه کې مړی وی صحاب ورته ځکوي سوخب په سواد سره او سین سره دا د اوازونو اختلاط او دا مړی هم دا څ خپل کې اوازونه کوي د حدیث کې جواز او ماشومان او تداسه امبیلو ناچول ادائی صفاکول چکل لویلوی خلکو تھے ورکے اواسم صفائی مستحب دا صفائی اسم صدا مستحب دا فلم یلبسن جا وختیر نکو چراغ اساسا نزی اللہ نو مننے والے حتی اعتنق کل واحد من ہما صاحبہو دا سی غاڑا پا غاڑا ورلل نو سی نبی علیہ السلام تا معانکے ور سروکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وینی احبو یا اللہ زد دیخ پل بچی حسن نزی اللہ نو سرمین ساتم فاہبہو تم ور سرمینو کی و احب من یحبو آغا چا سرمینو کی سوک چید سرمین کئی وبه قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ابي وابن ثابت قال حدثنا البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال رايت الحسن ابن علي ما قتل الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما فوجد النبي عليه السلام ويقول الله حبيبي اللهم اني احبه فاحبه الله عز وجل من ساعتم تمر سر من ساعتي وبه قال حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن نافع قال ابن نافع حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن دين وهو ابن ثابت عن البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله حبيب قتل واضع عن الحسن بن علي كي خود ولي رضي الله عنه پخبليوگي ويقولو اللهم اني احبو فاحبه وبه قال حدثني عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا اكرمة بن عمار قال حدثنا اياس بن نبي رضي الله عنه قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم لقد قدت ويبشك همز چه راخ کمی پا نبی علیه السلام او پا حسن و حسین نزی اللہ عنو ما بغلتهو الشہبا اغا خچر دا اللہ دا حبیب چسمینا و دی پی سوارو ما مخینا پڑے نیولے و راخ کمی دریوار سوارو دی سر دور امینا و صحابی ذکر کئی داغی حتا ادخلتهم وردن نمکل دی حجری دی نبی ریح السلام تا هذا قدامه و هذا خلفه یوت مخیو بالرستو یو مخیو بالرستو و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابي بكر قال حدثنا محمد بن بشر بن زكريا عن مصعب بن شيبه عن صفيه بنت شيبه قالت قالت عائشه رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداتا قال حبيبته يوزل وقتي وعليه مرت فايصادر مرحل چه پاغی ده کی جاوی درحل شکنو نجوڑو من شعر نسود آده ویختو تورونا نراغ حسن ابن علی رضی اللہ عنو فات خلو امزان سرد دا سادر کے وردنکو بیاراغ حسن رضی اللہ عنو ام وردنکو بیارا لفاطمہ رضی اللہ عنو فات خلا ام سادر کے وردنکا سمجالیون فات خلو یا علی رضی اللہ عنہ ایمور دنکو سم قال بیوی انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرسا اہل البیت ارادل ری اللہ چی بوزید تاسون گناہنا اے اہل بیتو ویتوہرکم تطہیرا او پاک کی تاسو پاکون سرا باب من فضائل زید ابن حارث و ابنه اسامه رضی اللہ عنہما دی دوانو جلیل القدر صحابه کرام دی فضیلت درت ذکر کئ و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم ابن عبد الله نبي رضي الله عنه انه كان يقول ذيج فرمائل ما كنا ندو زيد بن حارثا نومم چرا بللو بمزيد ابن حارثا مگر داس بالله زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حتى نزل في القران قران کې نازل شو ودعوهم لآبائهم منصوب کئی دوی رو بلئی دی پنو منو دو پلارانو دو دوی هو اقصتو عند اللہ دا ډیر لوی د انصاف خبره د پنیز د الله و به قال حدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن عقبا قال حدثني سالم بن عبد الله بمثله و به قال حدثنا يحيى بن يحيى وهب بن ايوب قتيبه وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل عنون ابن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول باص رسول الله صلى الله عليه وسلم باص لغله ود الله حبيب يلخر وامر عليه مسام بن زيد امير جوړکړو په اسام ابن زيد رضي الله عنهما فتوى عن الناس في امرته بعد خلق ددي په مشري کې عيب لګوله رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ان تطعنوا في امرته کتا سر د په مشری کې عیب لګوي فقط كنتم تطعنون في امرات ابي یاخو د پلار په مشری کې عیب لګوي من قبل چې دین مخکيو او شهید شوی وایم الله قسم په الله ان كان لخليقا للامره قسم په الله دې لایق د مشری دې او ان كان لمن احب الناس الیا اویشه کدی دا او سامر رضی الله عنه ډیر محبوب د خلکو نه ماتا و ان هاذا ای پلار ماته ډیر محبوب و ان هاذا او دادا بچه من حب الناس الی بعده ډیر محبوب د خلکو نه د ماتا پس دا غنا و به قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلا قال حدثنا ابو شاما عن عمر یعنی ابن حمزه عن سالم بن نبیه رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمایلی او غپ منبر ان تطعنوا في امارته کتا صعيب لګوي په امارت د کی يريد اسام بن زيد اراده لرل د اسام بن زيد فقط انتم في امارت ابي کتا صعيب لګولي په مشري د والد د کی د نمخ کی وایم الله قسم په الله ان كان لخليق الله چ بیشک د خامخ لایق د امارت ده وایم الله او قسم په الله ان کان لا حب الناس الیا چې دا ډیر محبوب د خلکو نه ما تا وایم الله قسم په الله ان هاذا لخلیق د لایق دی یریدو ساما وایم الله ان کان لا حبهم الیا من بعدی چې ډیر محبوب د ما تا دا غ نه پس د والد نه پس فوصیکم به د وصیت کوم تاسو ته پد فینهم من صالحیکم دا تاسو د نیکانو نه باب فضائل عبد الله ابن جعفر رضی الله عنه و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا اسماعیل بن علیا عن حبیب ابن الشهید عن عبد الله ابن ابي ملیکا قال عبد الله ابن جعفر رضی الله عنهما لابن الزبیر رضی الله عنهما اتذکروا آیات اده اذا تلقینا کلش ملا اوشو موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره انا وانتا تا او ز انا ز او تو ابن عباس رضی الله عنهما قال نعم یا فهم لنا دی موږ ځان سره پورته کو وترک کا اتی پریخ ہے ځکه نور زینو موږ پورته کړیو او تی ګور پری خودی مونږه پورته خړی وو تی پری خودی نو ګور وایون کې ابن زبیر دې نو متروک ابن جعفر شو لیکن پر روایت دې یزید ابن زریح کې راغلی دی چ ابن زبیر ابن جعفر رضی الله عنه ماتویل چې تعالی پته چې موږ ملاو شو د الله د رسول سره زا ہوتا ابن عباس غویاو فهم الله وترکک نو موږ پورته کړو چې پریخې نو قائل پدې کې سره فهم الله ابن جعفر دې نو بیا متروک ابن زبیر شي امام حافظ ابن حجر د بخاری روایت د بخاری شریف روایت له ترجیح ورکړي وای روایت د مسلم مقلوب ده حدیث مقلوب تاسو لتیر د کله پائے کې قلب راش او دا قاضی عیاض رحم الله مسلکم ده او په روایت د مسلم کی تاویل له ضمیر کی اے حملنا لابن جعفر نو متروک به ابن زبیر رضی الله عنه شي پوښه په خبره کنا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال احبرنا ابو سامان حبيب بن الشهيد بمثل حديث ابن علي اسناده وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وكر بن ابي شيبه واللفظ ليحيى قال ابو بكر حدثنا وقال يحيى اخبرنا ابو معاويه ناسم الاحول مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا قدم من سفر شكل عبد الله حبيب ده سفر نراغه تلقيا بسو بيان اهل بيته نو ملاقات ور سروکڑے شو دماشومانو د اهل بيتو دا ورته مخاله اولی غلې شو چې ګید الله پیغمبر را روان دی قال وانه قدم من سفر الله حبيب راغده او دیو سفر نا فسبق به اليه نړوان دې کړې شوم زد الله حبيب تفاملني بینه دې عبد الله ابن جعفر رضی الله عنه مخ کې شور کوم سمجیا بیا حد ابن فاطمه بیا را واستے شو یو د بچو د فاطمی بی بی رضی الله عنها فارد فو خلفوزان پس رسو شور کړو قال فوتخلن المدینه اراذن نکری شو مدینه منوره تا ثلاثه تندری الا دابت واحده تن پيو ساروی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحیم ابن سليمان عن عاصم قال حدثني مورق العجلي قال حدثني عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر قال اذا سفر نرايت لقي بنا نمون ورسره ملاو کرشو قال فتلقي بي وبالحسن وبالحسين نزور ورسره ملاو کرشو مو حسن يا حسين قال فحملها هدنا بن يوي مخك صوركو والاخر خلفه بالرستو حتى دخلنا المدينه من مدينه منوره ترى ادم نشو وبه قال حدثنا شيبان بن فروخه قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي رضي الله عنهما عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال اردفني ويرس شركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يورس خلفه زن نرسو فاسر الي حديثا ما ته پټه یو خبره کړې وا لا حدیث به احدم من الناس او زه خبر نه کوم یو تن تد خلقنا یو خبره دوی ته پټه کړې وا او دا وی چالم نه کوم ځکه د پیغمبر دراز او پټه خبره وا نبیانوم دا حچاتم و ایدام مستحب دی چې مسافر سره ماشومان ملاو شی ازان سر سوار کی زان پسی سوار کی مخ کی ودی سر ملات و فتر کی نو سفر نسوک رازی اغت خپل بچی خپل نوسی دام یو مسنون طریقه دا چی داور تروان نکڑی شی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين إله العالمين تزمون خاتمة في إيمانك الله ممتاز من والدين وستازان مړو ژوندو ثواړه او لوی ګناهونه الٰہی العالمین معاف کړي یا رب کریمه سمر بیماران دی شفائے کامل عاجل ورثور نصیب.